piękna. Myślę, że każdy, kto lubił płytę pierwszą, powinien po ten krążek też sięgnąć, Miłość strona B, bo to zupełnie inne dźwięki, zupełnie inne teksty, bardzo osobiste. Bardzo osobiste. Więcej nic nie powiem. Trzeba posłuchać po prostu od początku do końca, bo album pięknie się rozwija. Od pierwszych dźwięków po ostatnie jest niezwykle starannie i muzycznie, i tekstowo, i brzmieniowo przemyślany. No to może wróćmy na chwilę do płyty pierwszej Leskiego. Spojrzę, próbując był Leski ze swojej pierwszej płyty Splot i piosenka pod tytułem Zaczęło się od Rac. I pamiętam, że dość często to Zaczęło się od Rac grywałem, kiedy ten album się ukazał. W ogóle często grałem tę płytę, bo ja twórczość Pawła Leżowskiego lubię bardzo. Obiecywałem, że dzisiaj będziemy sięgali po nagrania z płyt zespołu Izrael. To może czas na płytę Izrael gra kulturę.

chyba tak. Słodkie słowa o wolności. Teraz na całym świecie, teraz w każdym obozie, młodzi walczą o swój los. Los. Potrzebne są już słowa, niepotrzebne. zmysłu przez tydzień. Nadejdzie taki dzień, że zrozumiemy się, nadamy nowy sens słowom, które dzielą. Izrael gra kulturę. Trzy nagrania. Żyjemy razem, potem pies i niepotrzebne są już słowa. No a propos słów, to do piosenki Żyjemy razem tekst napisał Darek Malajonek, do psa Robert Prylewski, a do niepotrzebne są już słowa Sławomir Gołaszewski. Dwóch z tych panów już niestety nie ma wśród nas. To teraz może młodzież. Teraz będzie zespół Neil Cassidy. krakowska formacja Neil Cassady i dwa nagrania z nowego albumu Letter Than You Think. Piosenka tytułowa, a także Wait for Summer. Tu trójka i Nocna Polska. Teraz będzie dwójka, która była wspólnie podczas audycji Trójka Żąda Debiutów nie tak dawno temu. Zespół Easy and the Black Trees był debiutantem. Natomiast gościem specjalnym był Karol z formacji Paula i Karol. Face them one by one when all all is said and done. And I'm free, like a rare wildflower. It's just me in my darkest hour, lost at sea. I'm a watchtower. I'm a stranger in this bitter town. It's getting hard to stay and settle down. I think about you more and more right now. Time's to turn around. And I'm free, like a rare wildflower. This is me in my finest hour, lost at sea. I'm my own watchtower. I can see bright lights, I can see bright lights on me. Bright lights, I can see bright lights on me. Bright lights, I can see bright lights on me. Bright lights. When it's dark out, darkness on me, far out, lack of light just tears my heart out, tears it right out from me, lights out. Paula i Karola, wcześniej Easy and the Black Trees. Bardzo ładnie zabrzmieli razem. Zresztą żartowaliśmy sobie, że kiedy Paula i Karol będą ruszać w kolejną trasę koncertową, to powinni formację Easy and the Black Trees zaprosić jako support przed swoimi występami. No to właściwie w dość podobnych klimatach. Martyna Jakubowicz ze swojej najnowszej dylanowskiej płyty. Gość w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur.

zwykły włóczęga, lecz znów jeden padł, kołysankę za noc. Teraz słowa już znasz, nie był mu rajem, niegościnny ten świat. Zwyczajny włóczęga, lecz znów jeden padł. Zwyczajny włóczęga to tytuł najnowszej płyty Martyny Jakubowicz. Martyna śpiewa tam piosenki Boba Dylana. A teraz kolejny artysta, Gracjan Kalandyk. Stoisz naprzeciwko mnie, patrzysz tak jak patrzę ja, ten kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci grochem o ścianę, złamie się. Po co nam to wszystko, ten fakt pozoru gra? Z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co nam ten związek, dusz związanie wbrew nam? Ubrzmienie, echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Jeszcze większą pustką siebie nic. Powiedz sama, czy to naprawdę jest to, czego chcesz? Po co mi to wszystko, ten part pozoru gra? Bo z tej miłości już nie nie będzie i tak. Po co nam ten związek, to dusz związanie wbrew nam? Jeszcze wszystko jest przed każdym z nas. przyjdzie i zerwie dach. W progi zawita strach. Ze swojej debiutanckiej płyty dwa słowa Gracjan Kalandyk. To była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Za chwilę odezwie się budzik, ale na koniec zaśpiewa jeszcze Basz. I like your hands, I want to feel your fingers on my face. I want to dance, don't want to be single. I like your soul, just want to feel a single touch. You're beautiful, I want to fall in love, don't want to be single now. I'm here. Aktualnie.